always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Boys natuurlijk met God Only Knows. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En welkom bij de late avondshow. We brengen je tot middernacht het laatste nieuws en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. Natuurlijk hebben we ook weer de leukste muziek voor je. En de onderwerpen van vanavond zijn onder andere te gast Monique Tamara. Zij is schrijfster en kunstenares en ze gaat praten met onze Herman de Bruin. Monique is een gepassioneerde kunstenares en schrijfster die sinds 1990 haar ideeën omzet in prachtige creaties om mensen blij te maken. Vanavond praten we over haar avontuur en wat dat betekent om de persoonlijke wensen van mensen te vervullen. En daarnaast hebben we weer een column van burgemeester Vroom. Elk jaar gaan de burgemeesters van Nederland een paar dagen de hei op om ervaringen uit te wisselen. We nemen een kijkje in wat deze intensieve conferenties te bieden hebben en hoe de burgemeesters van Nederland elkaar inspireren om hun werk nog beter te doen. En dan Marten van der Linden, zo rond de klok van 11:45. Zij is oprichter van Anwol BV en van het platform Powervrouwen. En ze gaat praten met onze Tera Cox. Ze zet zich in met veel passie voor vrouwelijke ondernemers via haar platform Powervrouwen. Ook is ze de oprichter van Anwol BV, zoals gezegd, en waarmee ze zich richt op een natuurlijke en gezonde levensstijl. Vanavond deelt Marten haar inzichten over het versterken van vrouwen in het bedrijfsleven. Dat alles tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent en veel plezier met de late avondshow. Dit is Roberta Fleck met Compared to What. Dit is de late avond van Norbert Ketting. I said I love the lie, hanging on with push and shove. Possession is the motivation, hanging up the whole damn nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old stinking mud. Trying to make it real. But compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. Trying to make it real, but compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. What he must be some kind of stupid nut. He tries to make it real. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Face. Jewel van de band Propaganda. En daarvoor Compared to What van Roberta Flack. En zojuist is het bericht binnengekomen dat ze op 88-jarige leeftijd is overleden. Dus vandaar ja, toch een liedje van Roberta Flack. Ze is 88 jaar geworden en haar publicist meldt in een verklaring: ons hart is gebroken. En ze is gestorven in het bijzijn van haar naaste. En was uniek in haar soort. Bekend van Killing Me Softly en The First Time I Ever Saw Your Face. Dat in de film Play Misty for Me van Clint Eastwood werd gebruikt. En wij draaiden Compared to What. Zometeen ons eerste onderwerp van vanavond. Monique Tamaris, de gast. Ze is schrijfster en kunstenares. En ze gaat praten met Herman de Bruin. En dat doet ze naar de bar song van Shabuzi. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Two-stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. You're at the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar. We gaan praten met Monique Tamaris. Ze is schrijfster en kunstenares. Nou, dat komt goed uit, want ik geloof dat je altijd boeken schrijft en ook zelf de kunst daarvoor voor de illustraties zorgt. Hè? Welkom overigens, Monique. Ja, helemaal leuk. Ja, een schrijfster die ook kunst maakt. Is dat een bijzondere combinatie? Dat klopt. Het is wel het eerste boek wat ik heb uitgegeven. Ik ben eigenlijk wel kunstenaar, maar deze inspiratie die kwam 5 jaar geleden tot mij. En ik had zoiets van dit moet ik gewoon uit gaan geven. En toen ik het verhaal had bedacht, zeg maar, toen ontstond er eigenlijk het idee om het ook zelf te illustreren. En op een andere manier dan die normaal toegankelijk is, zeg maar, een tekening of een schildering. Maar ik ben het gaan borduren op zijde met oude fournituren die ik allemaal verzameld had. Dat zijn allemaal materialen die ik heb verzameld van een hoedemaakster, een meubelmaker, glasblazer, uit een oud klooster, zilver- en gouddraad. Ja. Hoe kom je op dat idee? Want ik zou er niet op kunnen komen zo om te denken, nou, ik ga een boek maken en dan ga ik ook nog zelf illustreren, maar ik ga het ook niet gewoon met plaatjes doen. Ja, dat is eigenlijk best wel een lang verhaal. Ik ben namelijk afgestudeerd als meester kleermaker. En toen ik daarmee klaar was, ben ik een bruidsatelier begonnen. Waarin ik bruidsjaponnen maakte op maat, naar wens. En ja, toen werkte ik met best wel delicate materialen. Zoals zijde en kantsoorten. Ja. En ja, dat heeft mij zo erg geraakt dat ik daar altijd mee door ben gegaan. Met die materialen te werken. Ja, ja, dus je werkt al met die materialen en nu is het bij elkaar gekomen door te schrijven in een boek. Klopt, ja. Ja, ja. Want ik ben eigenlijk op latere leeftijd ben ik de kunstacademie gaan doen, omdat ik wat meer verdieping zocht. Ja. En dus dat ben ik op mijn 48ste gaan doen. Zo. En daarin heb ik ook wel een slag gemaakt, zeg maar, in het ontwerpproces. Waarom maak je iets? En dat er ook een diepere gedachte achter zit. En dat ik meer onderzoek, zeg maar, doe voordat ik aan een kunstwerk begin. Ja, maar is dat lastig om dan, het verhaal had je al misschien en maak je daar dan tekeningen bij of gaat het andersom? Dat je de kunst hebt en het verhaal erbij maakt? Nee, het verhaal had ik al en toen zijn daar de illustraties bijgekomen. Het sprookjesboek Zilver, want over dat boek hebben we het, hè? Ja. En het is nu uitgegeven inmiddels. Komt er een volgende aan? Smaakt het naar meer, het bijvoorbeeld? Ja, smaakt zeker naar meer. Ja, ja? Ja, en er zijn al wat ideeën, dus er is wel wat aan het borrelen. Ja, ja. En waar haal je dan de inspiratie vandaan voor dat verhaal? Ik haal heel veel inspiratie uit de natuur. Daar gebeurt zoveel in en de kennis die wij hebben over de natuur, die is eigenlijk nog minimaal. Maar ik probeer dan daar altijd wel veel meer uit te halen, ook door... van wetenschappers veel na te lezen en wat er onderzocht is. En zo. Dan krijg je juist net eventjes een ander beeld dan dat je gewoon van de natuur hebt, ja, zeg maar. Ja, een gefundeerd verhaal. Ja, zeker. Dat zeker. Ja. Ja. Ja. En mooie tekeningen erbij. Ja. Of eigenlijk moet je zeggen, ja, kunstwerken. Ja, ja, klopt. Maar de kunstwerken gaan niet in het boek, toch? Nee, niet echt, want dan zou die heel dik worden en groot. Dus ze zijn gefotografeerd door mijn zwager, Nico Goedegebuur. En hij heeft de hele loepzuivere foto's van gemaakt. Mm. En die zijn in het boek gekomen, waardoor het eigenlijk wel lijkt alsof het 3D is, dat het er bijna uitkomt. Zo'n mooie foto is zo het wel. Zo'n mooie foto is het wel, ja. Is het eigenlijk voor kinderen? Het is voor kinderen en volwassenen, want ik denk dat volwassenen er ook van kunnen genieten. En het volgende komt er alweer aan borrelen, begrijp ik. Dus dat betreft. Klopt. Ja. Als mensen daar iets meer over willen weten, het sociale media? Ja, ze kunnen op mijn Insta kijken, op Monique met -/ Tameres. En dan kunnen ze alles daarop volgen. Ja. Ja. En daar staat ook op hoe het boek verkrijgbaar is misschien? Klopt, ja. Ja. Dat is onder andere bij het Schiedamse Boekhuis te koop. Ja, dat is nog te koop daar in ieder geval. Nou, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het tweede boek. Monique Tameres, want dat komt er zeker aan. La neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La la la la la la la la la la. Oh, oh, oh, oh. Ce soir tombe la neige, tout

Little Lies of Little Lies van Fleetwood Mac. En daarvoor het van Sandra Tombelenerge. Straks de column van burgemeester Vroom. Elk jaar gaan de burgemeesters van Nederland een paar dagen de hei op om ervaringen uit te wisselen. Daar gaat de nieuwe column over van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Maar eerst Lenny Griffiths met If You Can't Say No. Just think about me. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, dat is alweer de 100ste week op rij dat ik een column voor u heb geschreven en ingesproken. En voorlees hier zo nu. Bijzonder, 100 weken, column 100. Die heet De Hei Op. Sinds jaar en dag gaan de burgemeesters van Nederland de hei op. Van dinsdagavond tot donderdagochtend. Ieder dagdeel is gevuld met sprekers, inhoud en uitwisselingen en ervaringen. Dat zijn de Lochem-conferenties, heet die. Ze zijn lang niet meer in Lochem, maar daar zijn ze ooit lang geleden begonnen. Toen deze conferenties begonnen, telde Nederland iets meer dan 750 burgemeesters. Inmiddels is dat aantal natuurlijk gedaald. Hè. Het zijn er nu nog 342 op het moment van schrijven. Maar ook dat zijn er voor een intensieve conferentie van deze omvang te veel. Daarom gaat het elk jaar in groepen van maximaal 40 personen. Altijd in het voorjaar. Aantal data stevast voor, ruim voor en ruim na de carnaval. 6 groepen van 40 zijn er dit jaar, met allemaal hetzelfde programma. Maar goed, er zijn natuurlijk heel wat gemeentes, hè, met name ten zuiden van de grote rivieren, waar de eerste inwoner het dorp niet gaat achterlaten in deze tijd van carnaval. De week van het grootste feest, de voor en ervan. Hier in Leidschendam-Voorburg is dat natuurlijk anders. Hè. Ik kan met een gerust hart 2 nachten de hei op. Ik ben op tijd terug voor de sleuteloverdracht en alles. En sinds ik burgemeesters ben al, heb ik een aantekeningenboekje van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ik ben inmiddels aan mijn 3e aantekeningenboekje toe. En dan rechts schrijf ik aantekeningen bij het verhaal van de spreker. En links zet ik dan dingen die collega's zeggen of bedacht hebben of goede ideeën. En zulke dagen schrijf ik daar meestal nog meer op dan rechts. Want in die 342 gemeentes doen we best heel veel dingen die op elkaar lijken. En dan is het uitwisselen van sores, van oplossingen en van ideeën, is altijd een goed idee. Mijn wereld lijkt zo anders, of misschien ben ik veranderd. Ik weet het even niet, ik weet het even niet. Wie heeft er hier een antwoord? En ga ik de goede kant op? Ik weet het even niet. Ik weet het even niet. Moet ik tellen tot 10? Ik voel de paniek. Eigenlijk speel ik een rol, maar zonder publiek. Oh, ik vraag me af, wat ben ik aan het doen? Is er nog een rode draad? Of ben ik hem kwijt geraakt? Leef ik ooit mijn eigen leven? Of is het al te laat? Ik weet het even niet, ik weet het even niet. Moet ik tellen tot 10? Ik voel de paniek. Eigenlijk speel ik een rol, maar zonder publiek. Oh, ik vraag me af, wat ben ik aan het doen? Is er nog een rode draad? Of ben ik een kwijtgeraakt? Leef ik ooit mijn eigen leven? Of is het al te laat? nog een rode draad? Of ben ik hem kwijtgeraakt? Zeg me, waar was ik gebleven? Want ik blijf zoeken naar een rode draad. Tot middernacht, de late avond. I guess you never know. Someone you think you know. Can't see the knife when you're too close, too close. It scars forever when someone you called a friend shows you the truth can be so cold, so cold. I wipe the dirt off your name with the shirt off my back. I thought that you'd do the same, but you didn't do that. Said I'm the one who's wanted for all the fights you started. You knew the house was burning down. I had to get out. You led your saints and sinners and fed them lies for dinner. You knew the house was burning down. And look at you now. And look at you now. How do you sleep at night? No one to hide behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had. Every chance to make amends that you got drunk on bitterness and you still claim that you didn't see it said that you said I'm the one who's wanted for all the fights you started. You started. You knew the house was burning down. I had to get out. You led your saints and sinners and fed them lies for dinner. You knew the house was burning down. You used to tell me you prayed for me. You were praying for me down. Burning Down van Alex Warren en daarvoor Rode Draad, een Nederlandstalig nummer van Hannah May. Zometeen ons laatste onderwerp alweer voor vanavond. Te gast Marten van Linden. Ze is oprichter van Anwol BV en van het platform Powervrouwen. En ze gaat praten met Tera Cox. En dat doet ze naar de Mama's en de Papa's California Dreaming. Speciaal voor jou hier in de late avond. Natural Way of Living, dat is de manier van leven van Marten van der Linden. Welkom, Marten. Dank. Marten, een natural way of living, ja, wat houdt dat nou precies in? Ja, dat is weer helemaal terug naar de basis. Ik was de basis even helemaal kwijt in mijn ondernemerschap. En ik ben weer even teruggegaan naar waar word ik nou blij van? Ja, ik ben eigenlijk weer een beetje teruggegaan naar mijn kindertijd. Waar werd ik blij van toen? Ik was een beetje de weg kwijt, een beetje zoekend in het ondernemerschap. En ik word blij van de natuur en gewoon zo eenvoudig mogelijk. Niet zo ingewikkeld. Het leven wordt soms zo ingewikkeld gemaakt. En het ondernemerschap is een hele kunst. Dus vandaar, het is ook heel erg mijn manier van leven. Veel naar buiten, lekker de natuur in. Respect hebben voor de natuur, voor de medemens. Jij zegt respect hebben voor de natuur. Heeft natuurlijk alles met de natuur zelf te maken en het klimaat. Betrek je dat ook op voeding? Ja, ik heb rond mijn 30ste een opleiding gevolgd tot natuurvoedingskok en leefstijlconsulent. En dat is eigenlijk altijd een hobby gebleven. Maar in het ondernemerschap kwam dat weer helemaal terug. En ook in dat netwerk, het platform voor vrouwelijke ondernemers, ben ik dat weer helemaal in gaan zetten van... zorg elke dag goed voor jezelf met gezonde voeding. Dus veel groente, niet zoveel suiker. Je kan ook heel erg lekker zoet eten met worteltjes verwerken in cake. Pompoen is heerlijk zoet. Dus natuurlijke zoet. Dus zo natuurlijk mogelijk onbewerkt voedsel. Behandel je eigen lichaam als met respect, niet als een vuilnisvat. Nou, waar wordt dat platform waar je het over had, platform Power Vrouwen, wat is dat voor platform? Wat houdt dat in? Het is een heel warm ondernemersnest en dat had ik ook voor ogen. Toen in 2019 ben ik het op gaan starten. Ik was zelf helemaal... Eigenlijk had ik mezelf uitgeput en opgebrand. En toen ben ik aan dit platform gaan bouwen om echt vrouwen zich bewust te maken van... zorg elke dag goed voor jezelf. Kijk in de spiegel 's ochtends en start je dag met... vandaag zorg ik goed voor mezelf. Want als jij omvalt, dan heeft jouw partner, jouw kinderen, jouw klanten... jouw leden hebben niks aan jou. Dus zorg elke dag goed voor jezelf. En dat is het uitgangspunt van het platform. En het is een heel warm ondernemersnest voor heel Nederland eigenlijk. Vroeger was natuurlijk, vrouwen deden een baantje en het huishouden. Dat was wel de hoofdmoot. Zie jij een ontwikkeling plaatsvinden? Dat vrouwen toch ook beter opgeleid zijn? Ja, steeds beter opgeleid, steeds beter voor zichzelf zorgen. En steeds meer vanuit hun hart willen leven en hun passie over willen dragen. Ik zie dat zeker wel. Maar het blijft een uitdaging voor veel vrouwen om ook... van hun eigen bedrijf te kunnen leven en het te kunnen combineren met hun eigen gezin. Dus vandaar mijn focus wel daarop. Dat is altijd bij vrouwen, kan je het combineren met je gezin? Dat is een vraag die zelden aan mannen wordt gesteld. Hebben jullie het daar wel eens over? Ik merk zelf wel verschillen tussen de man en de vrouw. Ook in mijn eigen boekhoudkantoor. Ik had mannelijke en vrouwelijke klanten. En de vrouw vindt het ook wat lastiger om... haar waarde te bepalen. En een man is meer van de tjaka tjaka tjaka. Gewoon knoop doorhakken en dit is wat ik bied en dit is wat het kost. En bij vrouwen is dat die zijn daar wat voorzichtiger in. En wat meer zoekende in. En ook daarin proberen we elkaar te ondersteunen. Blijf dicht bij jezelf. Laat je niet gek maken door al die plaatjes en mooie afbeelden op social media. Want er zit vaak een heel verhaal achter. Als je dan de persoon in kwestie zelf één op één spreekt, dan merk je dat ze ook, net zoals jij, af en toe ontzettend aanmodderen en zoekende zijn. Nou vind ik wel dat kwetsbaarheid de laatste tijd meer getoond wordt. Dat wekt ook sympathie. Maar is dat verstandig als vrouwelijke ondernemer? Hangt er een beetje vanaf hoe je het dan toont. Maar ik vind dat zeker belangrijk. Die authenticiteit is belangrijk. Dat je jezelf laat zien. En dat je het totale plaatje ook laat zien. Ik denk dat het ook wel vertrouwenwekkend is. Als je hoort dat het bij anderen ook wel eens misgaat. Of dat ze zich kwetsbaar tonen. En dat je dat durft te zeggen. Dat anderen denken, nou kijk, nou voel ik me weer wat groeien. Waar kunnen we terecht om hier meer van te weten te komen nog? Of misschien om wel bij jou terecht te komen? Dat is www.anwol.nl en www.anwol.nl. pauwvrouwen.org. Dankjewel, Marten van der Linden, voor het delen van je verhaal over Enwol en over je werk. Dankjewel. Love to you, that's the time. 88 is geworden, Roberta Flack. Vandaag is overleden. Prachtige muziek. Feel Like Making Love. En daarmee komen we aan het einde van dit programma, van de late avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats, maar dan met Bert de Wolf. En die gaat ook weer prettige muziek draaien. En die heeft ook weer interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl. Daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En zie je wie er achter deze shows zitten. De late avondshows op jouw lokale zender. We hebben ook een Facebookpagina. De Facebookpagina van de late avond. Like ons en deel ons. Mijn naam is Norbert Ketting en ik ben er volgende week weer. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze en een goede wacht. Wees voorzichtig. Houd kopje erbij. Blijf wakker. En ik zou zeggen tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren.